Szia, Ádám! Csaba, ne tegezz, nem őriztünk együtt disznót. Jó reggelt kívánunk! Ez itt a Jól van, ez így. Szevasztok. Csabával! Tadám! Akit ismerhettek már, hogyha néztek fókuszcsoportot, vagy hat lépést, vagy Jól van, ez így, mert mindegyikben szerepeltem. Tényleg mindegyikben voltam már valamikor. Gyakorlatilag mindegyik csatornánkon voltam. Miért terrorizállak titeket állandóan? De még már a hat lépés, tudod, az origin story, a hat lépés, amiből indultunk. Onnan voltak a jó idők. Ott már mindenkit ismertek, ott ugye ott volt a Barna is, a Csoki is, a Csaba is, én is, meg még más emberek is, igen. Közös origin, de azóta már láthattátok a fókuszcsoporton műsorvezető. Most. Meg a Jól van, ez így besült már. Szóval köszöntünk szóval itt. Szóval szevasztok. Igen. És még egyszer, nem én vagyok az elefánt frontembere, sajnálom. Hát igen. Szegény Szendrői Csabát ezzel összekeveritek. Volt egy videó, amikor igen, a Csaba elkezdte a vlogokba is lenni, és akkor az ember, ki ez? Hát ez a Szendrői Csaba. És ja, igen, tényleg. És így, jó. Igen. Nem baj. Úgyhogy ő jó képű, úgyhogy egy kicsit örültem. Menő csávó amúgy, hát most lehetne rosszabb is amúgy. Így van. Szóval valamit akartam mondani még ezzel kapcsolatban, de elfelejtettem mindent. Az klasszikus. A... Persze. Jó, nyugodj meg. Nagyon stresszel, Csaba, nagyon stresszel. Ne idegeljél, nekem van okom izgulni, nem neked. Nem kell izgulni, ez. Jó, csak elriffelgetünk. Ja, persze, hát úgyis ezek tömörhetek amúgy. Ami nagyon durva. Te kicsit próbáltam nyitott szemmel járni, és ami ezen a héten volt, te atya igen. Úristen. Aztán... Csaba, nagyon hálás lennék, hogyha mikrofonba beszél. Ne haragudjál. Jó. Próbálok itt maradni akkor, na. Így jó? Igen. Te kiadd áldásodat. Szegény. Az utómunka. Jó. Nem tudom, nem mennyire kell közel. Úgyis szóval valami baj van, ő nem fog csak fortyogni magába, kimondja, amit helyes, amit helyes. Teki egy kemény ember. De amúgy a teki, amikor szól, ez belehallatszódik ide, vagy amúgy belemegy alá? Én tudom állítani, hogy ezt most a streambe is hallják, de amúgy picit belehallatszódna, hogyha a streamből kikeverem, de így stúdió minőségben hall mindenki. Csodálatos. De nagyon szép hangod van, teki. Tekinek kéne, valami gomb nincs, hogy amikor beszélsz, akkor a kamera is rá így mutasson kicsibe, vagy nem akarod? Nagyon nem akarom. Ilyen picture in picture. Na mindegy, a teki figyel ránk, és hogy mondjam. A teki vigyázz. De nincs itt bent. Amúgy pont ma gondolkoztam azon, hogy most sok vendég volt, és meglepően felszabadultak, mert kicsit máshogy viselkednek a Jól van, ez így be, amúgy, mint a saját műsoraikban. Hát, igen, de nyilván máshogy viselkednek, de hogy alapból ez egy más szitu, mert mindenhova, ahova vendégeket hívnak, általában interjúra hívják őket. Igen. És itt az a kihívás, hogy itt közös műsorvezetés van, ami azért egyel kevésbé magától értető, de hogy úgy fejezem ki magam, szóval ez nyilván ez egy más szitu, de hogy így az, hogy ide beülünk, és senki nincs itt, azt szerintem szokatlan, mert még a legutolsó egy kis podcastnél is általában nem mindegyiknél, de hogy van ott stáb, aha, van. Vagy hogy ahova mennek, van stáb körülötte, és ez egy, lehet, hogy egy ilyen otthonosabb, vagy nem is otthonosabb, de hogy bensőségesebb úgy, hogy itt nincs senki. Csak a teki néha így beleszól, amikor halálra ijeszt, igen. Szóval ebből érdekes dolgokat lehet kizárni. De ezek nem tervezett dolgok. Igen. De hogy közben rájöttem, hogy valószínűleg ez mást hoz ki az emberekből. De amúgy jó kis hetek, sok jó vendég van. Nagyon jók voltak. Ja. Amúgy egy kicsit azért így kapkodom a fejem. Szóval így, mit történt? Hát igen, mert ugye szerkesztenem is kell most sokkal többet, meg minden, de hogy így annyi embert megismerünk, meg annyi ember jön, hogy így zsong a fejem. Jó, vegyél egy nagy levegőt, engem már is. De igen, épp örülök, hogy itt vagy. Itt péntekre egy kicsit lazábban Csabát, mert ezer éve ismerem. Amúgy mindenki nagyon kedves volt, meg jó fej, csak tudod, amikor minden nap új embereket ismersz, meg új dinamikák vannak, akkor még azzal is álmodik néha az ember. Komolyan? Hát persze, kivel álmod? Hát, vagy álmodom azt, Radics hogy vagy jön valaki, fogadok. És akkor azon jobban stresszelek, mert őt nem ismerem annyira. Szóval így össze-vissza, így hogy mondjam, a szociális, meg a mentális képességeimet. Feszegetted a határokat? Úgyhogy alig alszom, igen, az mellé. Jó, akkor. De nagyon vagyok, szeretem. Úgyhogy akkor jó, legyen fáradt műsort. Péntek van, mindenki fáradt. Igen. Amúgy nem tudom, milyen a dinamika hétfőn hallgatni vissza ezt az epizódot, de... Mi az hétfő? Főre lesz kész? Nem. Nem, csak egy csomóan szerintem hétfőn hallgatják vissza, mert az a munkanap, és akkor berakják a péntekit hétfőn. Vagy nem tudom, mindenki írja meg, hogy mikor hallgatják. Üdv a hétfőieknek. Szóval, itt vagyunk, és Figyelj, mivel kezdjünk, Csaba? Nem tudom, megpróbáltam átolvasni a cikkekből, amit lehetett, úgyhogy volt minden. Volt minden, benne, úgyhogy, ami szimpatikus, ugye az elejét, nem azt mondom, hogy végigolvastam. Igen, szerintem rögtön, szóval jó lenne, hogyha valami olyannak kezdenénk, ami egy fontos dolog. Jó, kezdjünk valami fontos. Az ami a tverkelés. Tudom, Csaba, hogy te konzervatívabb vagy ilyen szinten amúgy. Igen, talán ezt lehet mondani. Más körökbe jössz, ilyen... Igen, rocker volt. Rocker, incel, izé nem gamer. Tudom. Rocker, incel, gamer, igen. Jó, de és katolikus iskolába ebben jártam. Ebben már csak egyet elhagytál, reméltek, szóval... Ezt úgy hívják, hogy személyiségfejlődés, Ádám. De jó dolog, mert van, aki ezekbe bele tud ragadni. Szóval lehet, hogy erre régebben kevésbé lettél volna nyitott, amúgy én is azért. Szóval a nőknél, ami a férfiaknál szórakoztató, a nőknél szégyenletes, a twerkvilágbajnokság romba dönti ezt a logikát, nem tudom mennyire, de hogy elméletileg a magyar is indul a twerkvilágbajnokságon, ami valahol mennyire furcsa, mert ilyen online van, ahogy olvastam, szeptember 13 és október 4 között, szóval szombaton kezdődik a twerkvilágbajnokság, hogyha lemaradtatok volna. Ja, nézzétek, így lehet szavazni elvileg a különböző versenyzőkre. Igen, kirázza jobban a seggét. Azt... Nem mondd nekem, hogy nem akarod nézni egy kicsit. Hát amúgy kicsit a twerkelés, úgy megszoktad ilyen videoklippekben, meg hogy így rázzák a fenekükre, de hogy így azt gondoltam volna, mint aki nem ért hozzá, hogy ennek nincsenek annyira nagy mélységei, de ugye említek sportként nagyon fárasztó, ami nyilván bármilyen mozgás, amit itt gyorsan kell csinálni folyamatosan, az el tudom képzelni, hogy fárasztó lehet, és itt van egy magyar képviselője, aki profin szinten nyomja. Ez ő. Na igen, ez ő. Belenézzünk csak ebbe. Persze. Hogy azért yeah. Támogassuk a magyarokat. Hello everybody, my name is Anna, or as you can find me on social media, Anna Reka. My twerk style is rooted... Ez ő, ugye? Ez igen. A magyar. Igen. Feeling free... Csak az angol miatt hirtem meg ilyet. Anna Weka. Az igen. Csapja meg. Mert ilyen hastáncos dolgokat is hozzácsapnak. Én egyszer néztem egy hastáncos előadást. Mindent azt hiszed, hogy egyszerű, még nem kell csinálnod. Igen. És aztán rájössz, hogy nem olyan egyszerűek ezek a dolgok. Hát... Amúgy zavarba vagyok ettől. Azt mondják, hogy túl van szexualizálva szerintük a twerk, de közben... Ne haragudj, hogy lehet nem túl szexualizálni azt, hogy tangában rázod a seggedet. Mert acsmány férfi vagy azért. Ez csak egy művészeti ág. Miért kell szexualizálni? Ne figyelj, én nagyon sok mindenben megértem, hogy lehet művészet. Figyelj, láttam én az interneten olyan táncokat, hogy csak így nézed, hogy egy darab nő csak táncol egy tornateremben, és így leesett állal nézed, és azt már a mindenit, miket tud. Már inkább atlétika is volt. Igen. Tehát, hogy így lemegy, térdel, nem tudom, fölugrik minden, és tök izgalmasak, és aztán valaki azt mondja erre, hogy ez egy önkifejezési forma, hogy rázod a seggedet. Én ezt nem hiszem el. Azért, mert nem látsz bele a mélységeibe szerintem. És simán lehet, hogy... Nem hogy, akarok belenézni hogy, a mélységeibe. Ha már rengeteg twerkelés látná, nem csak a videoklippekben, amikor keresnek egy nagyságű lányt, aztán twerkelj, hanem látná sok twerkelést, akkor észrevennéd a kis különbségeket, hogy na várjál, igen. Megvan, hogy ez így ment a ritmusra, ez most így rászkodott a fené. De nyugodtan kövesd a világbajnokságot, ez szerintem lehet az, hogy mondod, hogy mostantól hát neked muszáj követni ezt, mert a művészet támogatóra. Így van, meg akarom érteni ennek a művészetét. Igen. Nekem a kedvenceim mindig azok, akik rosszul tverkelnek, és így a gerincüket mozgatják, ja, hát és az, így az kínlódnak. Szerintem annak van művészeti értéke. Ez is ilyen kifogás lehet. Vagy kabaré értéke. Ha nem szereted a focit, mert nem szereted. Amúgy azt sajnálom, hogy azt rájöttem, hogy férfiak miért szeretik a focit. Na. Most már elbasztam, szóval mindegy, de hogy felnőtt korban mindig lehet azt mondani, hogy most hagyjatok békén, mert foci van. Szóval mondjuk segíteni kéne valamibe, meg, vagy a gyerekre kéne vigyázni, vagy el kell menni. De hogy a foci, ha időbe fölépíted, hogy te egy nagy fan vagy, akkor utána nem kérdőjelezik meg, hogy heti egyszer, nem tudom, a meccse van a csapatodnak, akkor elmész, akkor nem tudsz segíteni, akkor mindenki hagyjon. Szóval inkább ezt látom. De akkor ugyanez a pecázás, A pecázás is. És igen. Akkor a Forma 1 is, vagy bármilyen másik sport. Látod, ezzel tudok azonosulni. Tényleg. Tényleg. Ezt kéne mondanom, hogy ne haragudj, világbajnokság van, a, nem tudom, gofrisütő versenyen. Twerk versenyen. Ja, nem érek rá. Elcsesztem a Forma 1-et se szeretem. Ideje, új érdeklődési valamit ki kell találnom, amit még el is hisznek, és akkor az van, hogy így, érted, így ég a házam minden, és sajnos nem tudok segíteni. Hát nem érted, hát megy a Timbuktu. Szalad a konyha. Timbuktu játszik Magyarországgal, hát nekem le kell ülnöm. És akkor megértik, hát mert nagyon szereti a fiúkkal, nagyon szeretik. És igen, hát. Ez most egy jó belépési pont amúgy a twerk világbajnokság, mert ez most indul. Sokáig is megy, de az nem minden héten van az a baj. Meg úgy érzem, hogy azért ezek nem 90 perces meccsek, szóval. Na jó, de ezt majd... nem kell tudnia senkinek, aki nincs. Hát most elindíthatsz a YouTube-on egy ilyen twerk összeállítást. Azt mondta Barna, hogy a csé, az nagyon szórakoztató a csé meccsek. És majd lesz valami bajnokság, tehát Magyarországon novemberben, decemberben, majd akarunk is ott forgatni. Csé lesz? Counter-Strike annak, aki nem ugye? Tudja. Csé az. Már nem tudom, keverem ezeket. Hát jó. Még lehet LOL, vagy ja, Pesten Dota. Lesz a VB, és említek tök szórakoztató amúgy maga az, hogy így izgalmasak a nézed meccset. Nézed és ja. Szurkolsz? Egyszer próbáltam a LOL-t megérteni, megnéztem, mert a sok rokon van, aki nagyon szereti, és így megnéztem videókat, hogy mi a szabály. Semmi, nem értem meg most. Én is játszottam vele, a Miklós barátom egy kicsit forszírozott, hogy próbáljam meg, és amikor így ilyen 60 oldalas guide-okat kell egy karakterhez megnézni, hogy hogyan építsd föl, és mikor mit vegyél, és hogyan bejön az a 60 arany, akkor azt azonnal költsd el a nem tudom micsodára, mert különben beszólogatnak, hogy takarodjál már, miért veszel csizmát, amikor kardot kellett volna venned. Nem egy befogadó közeg amúgy. Nem. Gyűlöltek, meg a toxikus volt. Nem sokat loloztam, megvettem 2-3 karaktert, aztán de amúgy viszlát. Az én e-sportra egyszer kimennék, azért ott nagy hangulat van ott. Biztos. Hát most a hétvégén, ha eljutok a Radics meccsére, akkor legalább a boxot megnézem milyen élőben, és lehet, hogy mostanában a boxot fogok nézni. Azt közvetítik valahol amúgy? Mert ez nem is érdekel. Hát igen, az RTL csinál pénzé. Okay. Mit gondoltál? Mi az, hogy hol akartad, hogy közvetítsék? Nem tudom. Kik? Az internet. Az RTL, valamit el lehet érni bárhol. Az az RTL. Jó, RTL. De szerintem az RTL-t is lehet érni az internet. Jó. Na jó, majd nézzük. De várjál, most, van itt egy cikk, ami régóta, igen, én szurkolunk a Radics Petinek. Ne hozzon szégyent a cérnagyára, légy szíves. A hírnév, az forog kockán. Nézd, még van pár sport amúgy, ami elmeteg a furcsa sportok, úgyhogy még innen lehet válogatni. Ez a Sepak Tagrav. Wow, oké, okay, ez mi? Hát láptengó kokainon. Biztos... Ezt így írnák le. Ez egy... Jó, oké. Okay. De akkor nem valóban kell bekokainozni hozzá. Nem. Jó, oké. Okay. Kicsit meg voltam zavarva. Tudom, mi az, amit tetszett? Egyszer láttam fogócskát, de ilyen igen. Sport. Ja, az Extreme sport, Tag. Extreme Tag. És az hogy ott fogócskáztak, és így ugye vannak ilyen dolgok, amire föl kell ugrani. Kerítések, korlátok, emelvények. Azt ajánlom, az nagyon király. Sajtfutás. Az egy klasszikus, amikor legurítják a dombon azért, a nagy roll sajtot, és utána fut a fél falu. Az... ott repül az ember, anyám. De ez amúgy... Ez egy életveszély. Ezek milyen faluk amúgy? Az jut eszembe ilyen rátót Magyarországon. Sajt. Ja, az azt hiszem, hogy ez valami holland, vagy nem is tudom honnan. Ugye elmenni. Közelben lakni, biztos megnézném a sajtfutást. Amúgy ez nagyon izgalmas lehet. De jó, hát azdig a 15 másodpercig, amíg tart, és lezuhannak a hegyről, és gurul mindenki. Na jó. Fú, az durva volt az esés, amit ott művelt a csávom. Hotdog evőverseny? Hát, én ezt nem mondanám sportnak. Az evőversenyek azok szerinted sportok? Elvileg ezen a profi szinten már igen, szóval egyrészt le kell dolgoznod. Profi szinten? Profi szinten, hát ez jó. Van menedzsered meg minden? Volt ez a, fú, hogy a francba hívták, a Mr. Beast-ékkel is lógott egy kicsit valami nut a neve, nem tudom micsoda, a Walnut. Joey Chestnut. Na, a Joey Chestnut. Megszültem. Na, és ő például ilyen hotdogevő bajnok, és mondta, hogy egyrészt... Ez a munkája? Igen, kb. De, tehát, hogy a meccsek között ez egyrészt... Ő. Ez ő! Csaba! Jó, nem látok eladáig. Nincs rajtam a szemüvegem. Na jó, mindegy. Szóval nem látok eladáig, de hogy ő úgy le is kell dolgozza, tehát a kalóriát, amit bevisz, azt utána le is kell dolgozni, tehát közben ő folyamatosan nem hányja ki utána? Hát most... Nem egyszerű. Nem. És akkor még technikákat fejleszt, hogy hogyan tud jobban. Ő például így vízbe mártja a hotdogot. Technikák vannak erre? Igen. Hát különben, te hogy eszel meg 25 hotdogot? Hát nem hát jó, de veled. Nehéz elképzelni, hogy lehet egy ilyen sportot forradalmasítani, szóval így azért kreatívnak kell lenni. Hát igen, mert nyilván azért nincs megengedve bármi, tehát aha, ergo van egy víz ott, víz az azt, hogy ne fulladjál meg, és belemártja a hotdog, bant, és az csak így, mint egy ilyen pépet így a szájába tolja, undorító, de meg tudja enni így, és sokkal többet, mint a többiek. Mekkora volt, valószínűleg, mint egy filmben lenne, hogy így le van maradva, és így nem tudja mit csinálni, és ott egy víz, és akkor találja ki ezt az új módszert, és gondolod, hogy meg kell enned 30 hotdogot úgy, hogy ilyen vizes hotdogot, amúgy ebben nem sok elvezet. Én most egy benzinkutas hotdogot reggeliztem, úgyhogy igazából az az egy is elég. Nem kell 30, figyelj. Ez... Kettő, az egyiket ott hagytad. Igen. Ott fog kiszáradni. Igen. Nem baj. Jó, hát amúgy miért van az, hogy minden, amiből ilyen profi dolog lesz, az elveszti az élvezetét. Mert azt mondod, hogy hotdog evés az azért... Ja. De hogy mi egy profi hotdog evő vagy, már rögtön vízbe mártott ketchup nélkül hotdogokat tesz, és mind elveszik. Hol a mustár? Amiért csináltad. Ilyen a valószínűleg a profi sport is ilyen, a youtuberség mindenképp, szóval... Élvezed itt a livestreamelést, nagyon aztán jó. Ahogy így be kell jönni 9:30-kor, nem az, hogy otthon így, ma streamelek egy játékot, vagy valami, hanem 9:30-kor, itt indul a műsor, mindenkit összeszervezni. Azt mondom, hogy nem fog ilyen lenni ember, aki nem tudom, 9-től 5-ig dolgozik ember. Helyette 7-től este 10-ig ember lettél, gratulálok. Igen, és akkor helyette csináltunk egy napi műsort, ami reggel van, és ugyanúgy be kellene minden nap is hajnalig szerkeszteni. Jó, az, figyelj, azért van ez a nis a piacon, mert senki nem ezt akarja csinálni, úgyhogy ide be szopoltál. Igen, mert egy büdös tróger az összes influencer, úgyhogy ezért vagyunk előnyben amúgy. Nice. Ha egyet nem szeretnek, csak dolgozni. Mm-hmm. Ja, hát azért vagyok itt én is. Sakkbox, ez a kedvencem. Ez mi? Hát, hogy egyszerre sakkoznak, és hogyha valaki kiüt egy másik bábút, akkor lezúzza a másikon? Egy villámpartit, egy menet box követ. Addig, amíg valaki mattot nem ad. Amúgy hát én ezt imádom, mert az intellektust a nyers erővel kombinálja. Szóval így megmutathatják magukat ilyen nagyon intellektuálisan is, és utána szétverhetik egymást. Így gyakorlatilag ez egy művészet, benne van az emberiség. Minden. Igen, a végletek ott vannak. Így van. Imádom. Én azt adom. Ez amúgy egy vicces dolog. Most azon gondolkozom, hogy melyikre érdemes jobban rágyúrni, mert kell az állóképesség, hogy ne üssenek ki az első körben, és hogy te viszont a saktáblán kiüsd a másikat. Hát de ez az izgi benne, hogy nem lehet elhanyagolni egyiket sem. Egyiket se, igaz, mind a kettő. De csak, hogy itt milyen stratégiák vannak. Szürreális lehet, hogy így boxolnak, és aztán így leülnek, és így... Király a B2-esre! Az előbb szétverted a fejemet, és azt így duzzadok az idegtől, meg az adrenalintól, úgyhogy most játszunk le egy meccset. Fantasztikus amúgy. Sportfavágás, ilyet láttam egy videót erről is, ez is elképesztő, hogy így vágnak, aztán följebb lépnek, lejjebb lépnek, így gyakorlatilag szaladgálnak a fán, az nagyon érdekes ez az egész. Mint a harkály. Ez itt van, Strube Bence, ő nyert itt valamikor. Amúgy de egy csomó fura sportban a magyarok is jók. Nem tudom, a sakkboxban hogy vagyunk, vagy az létezik-e még az a sport? Quidditch. Ja, Quidditch-et is elkezd. Quidditch. Oh. Mondjuk a Quidditch, amúgy az a baj, ez nehéz, nem ilyen... Ez kicsit nerd. Nagyon nerd. Nagyon. Amikor mármint, hogy... Jó, figyelj, én kussolok, mert tegnap szerepjátékozni voltam, tehát annál nagyobb nerding nincs. Igen, de hogy azért... Én nagyon támogatok mindent, de nem nehéz komolyan vennem, hogy valakik seprűvel szaladgálnak, és közben szaladgálni kell. Szóval én nagyon adnám a kvidit, és ha tényleg repülne. Igen. De így... Így értelme. De közben lehet, hogy kurva jó, de maga a kvidics is egy baromság. Most ne arra úgy... Hol van elrejtve itt a izéje, és hogy találod meg a cikeszt, hogy mi a szar volt? Ja, az a cikeszt, jobban belegondolsz, a kvidicsnek semmi értelme. Baszakodnak ott a pályán, és közben csak a... Utána úgyis az nyer, aki meg... Igen, valaki keres is valamit, amit nem is látsz nézőtéren, olyan, mint a fociban az lenne, hogy megy a meccs, és akkor, de valaki a szélén ül, és hogyha megfejt egy, nem tudom, egy matematikai feladványt, akkor kapnak 10 gólt, és de... akkor így, akkor mi a értelme van a focimesnek ott középen, nem? De bro, ez ugyanaz itt a sakkbox akkor, akkor ott legalább van valamiféle... De ott legalább látod, hogy mi történik. Intellektuális teljesítmény. Igen. De igen, valaki egy keresztrejtvényt fejt a sarokban. Hát igen, akkor... ezt hülyén találta ki a Rowling, és aztán utána túlmagyarázta, és akkor már mindenki bemagyarázta magának, hogy van értelme, de nincs. De valaki meg úgy tűnik, hogy elég... Meg addig nincs is vége a meccsnek. Tetszett, nem úgy van, hogy, van, hogy volt ilyen Quidditch meccs, ami hónapokig tartott a meg a legendák szerint, vagy ilyenek. Ja, volt egy ilyen, mert eltűnt a cikkesz, és amúgy ezért nem érhetett végig a te játék. Vannak ilyen sportok mekkora... még, aminek nincs ilyen idő szerint vége egyszer, hanem valaminek történnie kell, és azok néha elhúzódnak. Na mindegy, figyelj, akkor lehet, hogy Quidditch-et fogom nézni, mert amúgy érdekel. Vannak dolgok, amit azért néznék, mert érdekel, de... Azt is lehet, hogy nem egy sportnak vagy a nagyon nagy fanja, hanem minden sportnak a fanja vagy, és akkor bármikor azt mondhatod, hogy de most világbajnokság van. Igen, és azt mondom, hogy én csak azért fizettem elő a tévére, mert nem tudom, mert sportot akarok nézni, mert az életem, amit még nem lehet rendesen. Igen. Még egy hír, ami muszáj beszámunk róla, mert engem meglepett, és soha nem gondoltam volna, de arra, hogy a szentekre. Te gondoltál szentekre mostanában? Nem, én sem szoktam gyakran. Rég update-elődött, azt gondolod, vagy hát csak nem tudsz róla, mert kiköveti a szenteket, igen. Vagy kik a szentek. Szóval ez most ezért érdekelt engem az a hír, hogy ez az első millenial szent, ami generációnk. Igen, ugye? Mi millenialok vagyunk, szerintem igen. Szóval megvan az első millenial szent. Ez nagyon izgalmas. Hát érdekes amúgy, és azt szentnek csak akkor avatnak, ha már meghaltál, és van valami csodatétel, amit validált az egyház. Wow. Nehéz, ezt így most komoly fejjel elmondanom. És milyen csodát tett ez az ember? Amúgy nagyon korán meghalt, mert kiderült, hogy leukémiás, szóval ilyen 10 éves korában meghalt, de hogy előtte volt egy ilyen honlap, amiben a szenteket gyűjtött, meg nagyon vallásos volt, már a betegség előtt is, és aztán valaki elmeteg meggyógyult, aki valahol elment, ami hozzá köthető, és akkor validálták a csodatételt is, és akkor ő lesz a szente. Amúgy elmentek, tényleg nagyon, ez érdekes, nagyon nekem, vallásos volt. Én nekem úgy rémlik, hogy előtte van egy másik fokozat, amit meg kell kapnod, és utána, ha valamennyi idő eltelik, akkor lehet szenté avat. Ez nem most történt amúgy. Ja, tehát akkor már... 15 évesen meghalt, igen. Igen, és... First miracle he did, day of the funeral. Valaki meggyógyult a temetésén, igen, egy mellrákból felgyógyult, de a kemoterápiát is elkezdte, nem lehet, hogy attól gyógyult meg. Vagy. Szóval így nagyon érdekes. Mindegy, a pápa rámondta az igen. Igen, úgyhogy figyelj. Van egy új szentünk. Legalább van egy millenial szent, Akutis. Ilyen is van. Majd egyszerűen az első Z-generációs szent, meg ilyenek is lesznek. Zoomer szentek. Őt ilyen katolikus influencernek is mondja. De hát én annyira nem vagyok ebben otthon. Vagy csak a honlapja lehet, hogy már influencerségnek számít, hogy volt egy honlapja, ami összegyűjtött a csodákat, ami a katolikus egyházhoz kötődik. Ilyen is van. Úgyhogy van egy új szent, nem mondja senki, hogy nem tud az egyház megújulni. Van új szentünk. Na jó. Én ezt nem tudom, ez mi ez az egész Csaba, ezt hagyjál békén, de azért... Micsoda? Ne aggódjatok, nagyon sok komoly témánk is lesz. De, ja, de jó. De nem lehet kezdődjön a nyomasztás. Nem lehet állandóan csak arról beszélni, mert fontos dolgok történnek még Magyarországon például. Több 10 000 hamis figurát foglaltak le a Ferihegy reptéren Labububból, ami még mindig nem tudom pontosan micsoda, de hogy ez volt a baj, hogy hamis, vagy az volt? Az volt a baj, hogy hamis, igen. Igen? Igen. Ezt annyira figyelnek erre? Hát most már, mivel annyira felment az értéke az eredetinek, hogy most már effektíve valamiféle eszmei érték is társul hozzá, meg vagyoni érték, tehát innentől kezdve érzékenyek rá, hogy akkor most hamisítod, és akkor azzal próbálsz nagy pénzeket keresni. De amúgy ezt elmondom, hogy tegnap voltam a Kínaiba, és ott volt egy 25 darab ilyen labubú, úgyhogy... Snitch! Ott keressétek a Kínaiban őket. De állítólag a kínai hatóságok is ugye gyártják az eredetit is, azok is azt mondták, hogy megpróbálják visszafogni ott helyben Kínában a hamisítványok gyártását. Mert az eredeti de ez egy baba! Már... Ez egy fos! De mi ez egy undorító, hanisítani ronda, ebben? Csúnya műanyag darab. Amúgy én nagyon szeretem ezt a fajta, vagyis hát csodálkozom motiválok, amikor ilyen mesterségesen felviszik az árát azzal, hogy a keresletet, vagy beduzzasztják. Nem is, mert igazából nem, mert itt igazából monopól helyzetben van a gyártó, az ő terméke, és ezért lejjebb vieti a kínálatot. Kereslet kínálat tudja, majd a Nagy Márton is egyszer megtanulja, vagy az kormány, amikor a otthon startot elindítják, de mindegy, ez nem sikerült. De hogy igen, azzal, hogy így fölviszik az árat. Van belőle limited edition, ilyen lizé, ilyen arany, szénium, amúgy... Én mondjuk a Vidmannek a videójából értesültem róla, úgyhogy... Amúgy, hát nem tudom. Szóval érdekes számomra, de mondjuk nem csak ilyenek vannak, ugye a gyémánt is mesterségesen van ilyen magasan tartva az ára, az is kb. Monopól helyzetben van. Ja, igen, mert a nőknek az nem kell, amelyikhez nem tapad vér, csak a, tehát az ilyen laboratóriumi gyémánt, meg az ilyen... Szerintem nem csak a nőknek nem kell, az nincs egyszerűen... értéke. Ugyanaz a kavics, bazd meg! Véres gyémánt, a legjobb gyémánt. Meg ilyen cipőknél is érzem azt, meg ilyen... Hú, szóval ezek a gyűjtögetős dolgok, ezek sosem mennek ki a divatból, úgy érzem, és ebből lehet a nagy pénzt beszedni. Kitalálsz valamit, amit gyűjteni lehet, és onnantól kezdve, hogy... És abból csinálsz egy limited verziót, csinálsz, és utána szórakozol a piaccal. Igen. És csak hogy igazából ez egyszer kell betörned ez a piacra, nem tudom megvenni, vagy nekem, lehet, hogy kéne egy kísérlet. Ugye csak kísérlet miatt akarom csinálni, nem azért, hogy kurva gazdag legyek, de hogy kitalálunk valami gyűjtögethetőt, fizetünk 5-6 magyar influencernek, hogy ezt reklámozza, onnantól meg elkezd terjedni, akkor már nyert ügyünk van, azonnantól megy. Onnantól már megveszik, már azt hiszik befektetés, vagy ki kell bontani, majd mint a Pokémon kártyákat, igen, és igen, borzalmas, de... borzalmas drágák most is. Most is még a Pokémon kártyák rendkívül népszerű. Nagyon durva. Olyan nem... 30 ezer dollárok meg ilyenekbe kerül egy-egy ilyen. A harmadik újranyomásból a nem tudom milyen el van pecsételve rajta a Charizard, és az van, ami van a szárnyán, úgyhogy 10 ezer dollárral drágább, mint ezt, a többi. Én ezt értem, de közben hogy lehet ennyire primitív az ember, hogy újra és újra bedől az összes ilyen szarnak? Nem akartál hogy... NFT-t? A NFT is nem, ilyen menő, hát az NFT annyira jó, hogy képed van a gépeden, és az csak a tiéd, nem? Az NFT az szerintem a legnagyobb scam volt a világon, és ezt mondták, hogy nem, mert ilyen a technológia, meg ilyen... Fuck off. Nem. Ez értelmetlen volt teljesen. Világ legnagyobb scamja, de hogy a... Ennél is azt érzem, hogyha legalább egy szép vagy aranyos baba lenne. De pont ez segronda. Hát pont ez a lényege, Csaba, hogy az a lényeg, mert ilyen cukiságot bárki tud csinálni, de hogy cuki is, meg ronda is, meg kicsit félelmetes is, ez egy olyan kombó, amitől egyedi lesz. Igen. Tudod, mi az, ami... Milyen labubú? Nincs labubú a fejem fölött. Miről beszéltek? Tényleg van egy labubú? Úristen! Az eredeti? Jó kérdés. Itt őrizgeted? Szóra hozta, igen. Van izé is, ezt a barnával vettük a nyaraláson, az Orbánnak a haverja. Mi a neve? Tunk, tunk, tunk. De az már nem tunk, menő. Tunk, Sahur. Igen. Vagy mi? De az egy kaki. Várj, miért van 5 keze? Vagy az nem, az egy bot, ami botot. Nem tudom, mi az amúgy. Na, az a lényeg, hogy ennek egy jobb verzió, egy biznisz szinten egy jobb verziója, hogy és az a zsenik, ők a zsenik, akik megcsinálják ugyanezt a gyűjtögetős baromságot digitálisan. Ott aztán nincs is. Igen, és ott aztán nincsen költség se, hogy legalább nyomtatni kell, végtelenségig, ott csak ki kell találni, hogy hogyan legyen a limitált, meg, és ilyen a, nem tudom, a Raid Shadow Legends, szerintem ilyen, a összes ilyen kártyás játék az interneten, amikor, vagy nem tudom, ilyen a... Igen, befizeted azt, hogy unlockoljál egy karaktert. Hearthstone ilyen? Mondjuk a Hearthstone legalább játékként is jó, nem úgy, mint a Raid, mert azt játszani is kell, Hearthstone, nem csak ilyen automatikus. Bemondanád azért, hogy szponzorált a Raid. Már rengetegszer írtak. Hát igen, lehet, hogy egyszer nagyon megszerettem a Raidet. Amúgy családban van, aki raidezik, és idegesít, mert nem raideznek, megy, látom, magától játszik, és akkor mondom, ez a játék, hogy lerakod a magától, megy. Nem értem, na mindegy. Borzasztó. De hogy meg fegyverszkineket árulnak a csébe, meg minden ilyen. Ja. De hogy ez a mikrotranszakciók az egyébként borzasztóan bosszant engem, és nem értem, hogy miért veszik meg egyáltalán az emberek, de ugyanakkor én is belecsúsztam már, mert annak idején a Team Fortress 2-t nyomtam nagyon sokat, az talán egy embereknek megvan. Tudod, hogy droppolnak ilyen fegyverek, meg de ilyen. Az is ilyen, hogy van, kapsz egy pakkot, és akkor ki tudja, mi van benne, szóval szerencsejáték. Olyan is van benne. Nem tiltották be még az EU-ban? Szerencsejáték, ilyen lootboxokat. Volt valami kezdeményezés, de nem tudom, hogy hova jutott. Lényeg, hogy addig nem lehetett, tehát, hogy megtelt az a tárhelyed, ahova gyűjthetted ezeket a droppoló szarokat, és akkor be kellett fizetni az amúgy ingyenes játékba, hogy akkor legyen ötször annyi. Nyilván. Egy játékot ingyenes lehet tölteni, én nem töltöm le. biztos vagyok benne, hogy valahol máshol. Valahol le akarnak húzni, amikor nem akarom, hogy lehúzzanak. Én inkább szeretek, mondjuk nem nagyon telefonra nem veszek játékot, de repültünk, akkor vettem egy ilyen tower defense-eseket szerettem, és ha ingyenes, akkor biztos, hogy valami tele lesz reklámmal, vagy valamit kibasz velem, vagy valamit nem tudok csinálni. Úgyhogy igen, inkább fizetek egy dollárt, és akkor remélhetőleg békén hagy. Igen. Akkor legyen egy olcsó játék helyette. Én belepróbálkoztam, van Mario Run a telefonomon, és azt például megvásároltam a Nintendo-tól. Ja. Úgyhogy, kedves vagy. Ja. De írjátok meg szülők, hogy a gyereketek melyik szerencse játékot játsza, melyik ilyen gyűjtögetős szarban lett, hogy mondjam, ilyen függő, és én amúgy biztos, hogy rá tudnék erre csúszni. Nagyon? Nagyon. Ilyen gacsa. A Pokémon kártyák, az, hogy mindig így kibontod, így megvan az öröm, várod, hogy kibontod, és akkor nézed, hogy mi van. Hát ez persze, ez olyan, mint a kaparós sors. Én fiatalon rácsúsztam a kicsit ott az ókra is, de arra kevésbé, viszont a Master Croc kártyákra. Na, az jó az volt. Nagyon azt jó volt, és aztán utána nem tudom, meddig ilyen köteg papírom volt, vagy ilyen kártyám, és utána egyszerűen csak volt egy ilyen végső nyereményjáték, ahol hogyha beküldtél 3 Chio emblémát, akkor küldtek neked egy társast, igen, amiben benne volt az összes kártya, és ezt megkaptam, úgyhogy otthon megvan a Master Croc társas igen, játék, de autós nem jó. Kártyát lehetett az Aralnál gyűjteni, azt hiszem. Á, volt minden. Azért emlékszel a tapokra. Persze, az a kedvencem. És egy csomószor mondom a tapokat, és az emberek nem tudják, mi volt. A világ legnagyobb átverése volt. Tévére kellett ragaszgatnunk hülyeségeket. Feltöltsem aznak. Feltöltsem a tapot. Hülyeséget. És utána visszaadod. És, Istenem, és elhitte mindenki, hogy ez egy valós dolog. Nagyon jó, és mi van, leesett a tévéről a műsor közepén, és nem ragadt vissza. Nem, most nem töltődik föl. Nem töltődik föl, nem tudom leadni a tapot. Hogy lett ilyen hülyeségek? Ostobák voltunk nagyon. Hát nem baj legalább. Te tanultál belőle. Igen, az, hogy milyen ostobák vagyunk, és látszik, és jóval jutottunk 35 könnyen, év alatt. Könnyen manipulálhatóak. Hát igen, amúgy érdekes ez a világ, ezt hosszabban is egyszer utána lehet menni, hogy a szerencsejátékot mindenféle módon valamennyire szabályozzák, bár ugye az állam nagyon lefölözi, szóval annyira azért nem zavarja. Az állítólag betiltott kaszinók, amiből viszont hát van igen, egy pár. Igen, hát nincsenek betiltva annyira. Annyira. De hogy közben meg hogy megtalálja a piac, hogy hát nem szerencsejáték, de nem közben tudod, azért, mit kapsz, de nem, mert pokémonokat kapsz, de közben meg bontogatod, hogy legyen valami értékes benne. Igazából szerencsejáték, mert keresed az értékes dolgokat, és hogy így mennyi ilyet kitaláltak, és mennyi ilyen van már gyerekeknek a Lidl-ben, nem tudom most nálunk, mi megy a dínos, most dínos kártyák vannak, azt hiszem, a Lidl-ben. És akkor mindig van valamit lehet gyűjtögetni, amit ha kibontasz, izgalmas, ami és így gyakorlatilag a világ legjobb biznisz az által, hogy gyerekeknek valami gyűjtögetőset kitalálj, és hogyha az el tud terjedni, az biztos, hogy rengeteg pénz, és ezt is lehet, hogy lehetne egyre jobban szabályozni, mert de az ember valahogy könnyen rákattan az ilyen gyűjtögetésre, szerencsejátékra, így mindig. Meg könnyű rámondani szabályozás szempontjából, hogy de nem muszáj megvenned, bazd meg. Szóval, hogy igazából ők ott levédték magukat, hiszen nem vagy rákényszerítve, és nem az vagy, nem kapsz érte semmit, nem azt, amit szeretnél kapni esetleg. Innentől kezdve ez már ilyen régi szürke zóna. Persze, majd azért mondom csak ezt, mert még meg nem tudtunk kitalálni semmit. Jó, figyelj, majd igen, rajzolunk valamilyen figurákat. Csokit, és tudod, a csokiban, mint a Mr. Beast-nek, hogy a benne lesz a ticketet. Golden Ticket, ami ugyanúgy egy kicsit igen szerencsejáték szagú volt, de lehet, hogy nekünk akkor már más kell kitalálni. Viszont még fontos téma... Most akkor tényleg életet találtak a Marson? Kérdője. Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem. De lehet. De lehet. De lehet, de nem biztos. De lehet. Lehet. Vagy ahogy mondta a Bencsik, most Bencsik mém terjed a interneten, hogy a Bencsik. Lehet. Nem biztos, de lehet. Ahogy így mondta. Nem biztos, de lehet. Na jó, akkor most mi van? Szóval... Hát ez van, amit a Bencsik mondott, hogy van egy anyag, ami egykori mikrobiális élet nyomait őrizheti, lehet, hogy több milliárd éves is lehet. Milliárd? Jó, nem néztem, hogy jó a fordítás. Belefér igazából. Igen, belefér. Nézd, a Föld is azóta itt van. Ami néha elfelejtem, hogy igen, de akkor a többi bolygó is ugyanolyan idős lehet, vagy idősebb, vagy ki tudja. Szóval vannak ilyen árulkodó foltok, látod? Folt. Amúgy Én gondolkoztam azon, hogy nagyon érdekelne az, hogy hogyha most kiderülne, hogy volt élet a Marson. Mit kezdünk ezzel az információval? Igen, hogy ez az egyik legnagyobb hír a világon lenne. Vagy mondjuk még az is, hogy találnánk egy ilyen, még durvábbat, egy eszközt, amit ott hagyott egy régi civilizáció, ez kurva nagy hír lenne pár hétig, és talán ugyanúgy az mindenki saját nyomorában. Mennél vissza dolgozni. Felfoghatatlan hír lenne minden szinten, de közben az ember így bármilyen nem tudja ezeket felfogni, és így hetekig menne a minden, de közben ugyanúgy elkezdenének a újra visszatérni. Nincs hatással az életedre direktben, hogy oké, akkor volt egy kőbalta a Marson, very cool, és na ja, de amúgy ezekből olyan jó horror sztorikat lehet csinálni, hogy így mennek a felső emberek a Marson, és így bemennek egy barlangba. Miért pont emberek, Csaba? Miért vagy ilyen földhöz ragad? Baszak, mihez ragadjak? A Neptunhoz? Nem, hát... Nem érted? A mikrobiológia. Jó, igen, és akkor ha jól értettem, akkor arról van szó, hogy olyanok ezek a foltok, olyan anyag van benne, amit mikrobiális, tehát ilyen baktériumok is előállíthattak, de közben van rá esély arra is, hogy valamilyen sav, vagy valamilyen vulkanikus eredetű dolog hatására. Megmondod ezt egy átlag magyarok, azt mondja, és akkor mi van? És igaza van. Mit csináljon ezzel? Amikor ezért nem tudja befizetni a számlákat. Tehát mit csináljon azzal, hogy volt élet a Marson milliárd évvel ezelőtt? Sajnos igaza van, de közben nagyon érdekes lenne. Nekem egyébként az a tippem, ugye volt róla szó, hogy ugye a körülöttünk lévő bolygók, azok így elkapják az ilyen egyéb aszteroidákat, szóval ez is lehet egy aszteroida becsapódás, és nem feltétlenül igazolja, hogy a Marson volt élet konkrétan, de ahonnan jött az az aszteroida. Lehet, hogy a földi élet is egy aszteroida. Abszolút. Tehát valahogy ilyen űrspóra, vagy mit te, biztos, hogy nem csak úgy itt alakultunk ki, mert nem tudom, a teremtés azt mondja. Amúgy vannak új kép a Mars belsejéről, és elolvastam ezt a iponcikket, és semmit nem értettem. Nagyon, nagyon bonyolult volt. Én is elolvastam, és szóval arról van szó, hogy... Te értetted? Hát annyi, amennyire értettem, arról van szó, hogy eddig azt gondolták, hogy a Marsnak ugyanolyan a belső magja, mint a Földnek, hogy ilyen olvat láva van benne, és akkor emiatt így tektonikusan mozognak a külső lemezek, de a mostani ilyen elemzések arra engednek következtetni, hogy valójában nem, hanem egy szilárd belső magja van, és akörül még talán van valamennyi. És ilyen. Miből van? Honnan tudja? Csaba, miből van a föld magja? Miből van? Magmából. Igen. Hát nem. Igen. Hát jó, de az is van valamiből. Meg jól megmutatjuk, milyen kibaszott tudatlanok vagyunk. Hát még tudósok se tudják. Nem, amúgy tényleg nem. Na, abból... Milyen mag? Hát az is csoda, hogy nem lapos, ugye? Ja, a földrengéseket elemzik, és nem túl jó az az egy darab szondájuk, ami van. És, nem, és... már nem is működik, nem? Hát már nyugdíjazott. A régi adatok, igen, már lemerült, mert belepte a por a kollektorait. A Marson van szél? Amúgy nincs mi. Mivel nincs légkör, vagy valami nagyon... Csaba, ne menjünk ebbe bele, mert valamibe belefutunk itt mindjárt. Ez súlyos politikai kérdés. Jó, a faszerdőbe bemennénk, forduljunk itt egy kicsit más irányba. Jó, kanyarodjunk le. Kanyarodjunk el, például ez egész héten tologattuk ezt a dolgot, de hogy egy kicsit a... Na, lökj bele akkor a szakadékba. Tessék itt a szakadék, egy kicsit foglalkozunk azzal, hogy mi van a Földön, mert tök jó, hogy ott a Marson dolgok vannak, de hogy... De hogy közben haza kell jönni dolgozni, és közben ezt hallgatni, hogy... Hát például, hogy az egészségügyel is vannak itt dolgok, úgy tudom. Például ez a legfrissebb, a Takács Péter azért nagyot megy mostanában, most is eldicsekedett egy mérőszámmal, ez is egy hosszú cikk volt amúgy, és végigolvastam, és arról szólt, hogy azzal dicsekedett, hogy az esetek 95%-ában 15 perc alatt kiér a mentő a legfontosabb riasztásokhoz, miközben a országos mentőszolgálat azt mondta, hogy ilyen nincs, ez nem egy mérőszám, ez de úgy látszik, hogy a Takács Péter lehet, hogy kicsit nem annyira van tisztában vele, hogy a mentőszolgálat hogy méri a dolgokat. A mentőszolgálat, ami amúgy nem szereti kiadni az adatokat, arról is volt szó, hogy sajnos így következtetni kell dolgokra, mert nem minden adatot ad ki. Hát vannak bajok valószínűleg, nem tudom, te mit hallottál neki. Hát igen, az, hogy alapvetően egy országos, nem tudom, egy programnak nem nyilvánosak az adatai, az nagyon kellemetlen, azt gondolom, hiszen ez is olyan, amit mi fizetünk, nem? Tehát, hogy kiderül, hogy ja, nem mondják meg, hogy amúgy hogy működik. És értem, hogy nagyon kellemetlen, és a minőségi ellenőrzés az mindig kellemetlen. Én is egy olyan cégnél dolgozom, ahol a minőséget folyamatosan ellenőrzik, minden nap teszteket csinálnak. És azt mondják, hogy nem adom ki az adatokat. És ha nem. Hát így veszik el azonnal a termékedet, hogy ezt akkor nem adhatod el. Na mindegy, szóval itt azt látom egyébként, hogy nagyon régóta az abszolút minimálon próbáljuk futtatni ezeket a dolgokat. Tehát minél kevesebb pénz, meg energia befektetésével, és tényleg ne omoljon össze, de amúgy meg, hogy jó, nem jó. Ez nem egy versenyszféra, úgymond, ez viszi a pénzt. Hát lehet a versenyszféra, hogyha... Ugye... Ja, hogyha lenne több cég, aki... Nem, vagy több párt. Ja. Amit a hatalomhoz... Ádám, akkor... miket mondasz vagy... ebben a műsorban? Hát úgy... felháborítva. Igen, hát úgy érzem több a verseny... Párt... Hát úgy, igen, fura, hogy így már nem tudom, 15 éve vannak, de úgy normál esetben az lenne a versenyszféra, hogy ugye akkor leváltják, hogyha valami szarul működik, csak ugye erre találták ki a propagandát, meg a gerrymanderinget, meg minden ilyesmit. Meg amúgy a államtitkár is lemondhatna, hogy a fogalma sincs, hogy mi zajlik egyébként a... Minden jó. Ahogy mindig. Amúgy tényleg nehéz lehet védeni. Én nekem van rokonom, aki dolgozott mentősként egy ideig, és hát meg nem sok jót hallok. Hát nekem beszélget... van rokonom, akihez ki kellett hívni a mentőt. Én is meg tudom mondani, hogy ez nem így történt. Sőt, nem. Volt olyan, hogy a házi orvos hazaküldte nagyapámat, aki konkrétan fuldoklott, és azt mondta, hogy ő nem hívja ki a mentőt hozzá, hanem menjünk haza, és hívjuk ki a mentőt. Tehát ennél undorítóbb, aljább, mocsadékabb, tetű dolgot, mint hogy a saját kis bürokrácia, papírtologató szarodat eléveszed annak, hogy megmentsd egy ember életét, szégyeld magad. Tudod, kiről beszél? Kurva anyádat. Csaba, mérges. Bocsánat, én nagyon sok mindenre nagyon mérges vagyok ebben az országban, és nagyon visszafogom magam. Na mindegy. A lényeg, hogy bárki, aki bement egy kórházba, vagy hívott már mentőt, vagy hívott rendőrt, az pontosan tudja, hogy bazd meg, ott egy órán keresztül nem fog történni semmi. Hullik a vakolat, nincs elég mentőautó, mindannyian tudjuk. Nem tudom, mi a fasz kell ezen takargatni. Mondom, nem kell takargatni. Tehát bezzeg, azt mondja Takács Péter, nem tudom, mennyire lesz hiteles. Van egy osztrák tartomány, egy osztrák, ugye Ausztria nagyon le van maradva tőlünk. Amúgy nyilván majd kiderül, hogy ez igaz, de hogy azt mondja, hogy a mentőautóikban nincs GPS, nincs online mentővezetés, és mágnes táblán követik, hogy melyik mentőautó épp merre jár, és akkor nagyon elmaradnak a magyar felszereltségtől, amit aztán azért kifogásoltak az osztrákok, és kérték, hogy azért ne terjesszen hülyeségeket, kérjen bocsánatot, hogy azért legyünk már jóban, de úgy látszik, hogy még nem sikerült. De persze nagyon hiteles, hogy még GPS sincs, meg ilyen kőbaltákkal mennek ki az osztrák mentők, úgyhogy minden rendben van itthon. Azt is mondta, hogy Angliában 8 óra, amíg beviszik a kórházba a mentővel az embert, biztosan. Mm-hmm. Abszolút. Jó. Aztán lehet, hogy igaz, de attól még lehet, hogy gyorsabban kér. Közben Takács Péter interjút is adott, hogy mindig csak a rossz dolgokat veszik elő a média, és ez még milyen csúnya dolog. Ja, igen, de... nagyon sokat sírt azon, hogy az ő kollégáit mennyire bántják. Meg mindig úgy adja elő, mintha orvosokat támadnák, és akkor miért kell támadni? Nem az orvosokat támadja, akik kritizálják, hanem a rendszert, és a rendszert azt ti működtetitek. Nem az orvosok, akik megszakadnak be ezek a munkába, meg erőn felül teljesítenek, és nagyon acsmány dolog mindig így berakni magad elé őket. Hát ne támadjátok őket, és így... Senki nem őket támadta. Mindenki tudja, hogy ki vannak égve, mint a franc, az a kevés, aki még itt van, és nem ment el külföldre, de nem akar senki már ebben dolgozni. Egyszerűen nem éri meg, tehát az, hogy rámenjen, csak a legelhivatottabbak maradnak a tanári pályán, az orvosi pályán. Te nem ilyen voltál. Hát nem. Én éreztem, hogy ez nincs ért, én nem ezt akarom csinálni az életemmel. Tök jó, és hát nagyon az elhivatottság nagyon fontos, és tényleg már csak azok vannak a pályán szerintem, akik nagyon elhivatottak, mert pénzben nem éri meg, a tiszteletben nem éri meg, egyszerűen a befektetett energiában nem éri meg, ellened van a diák, ellened van a szülő, ellened van... nem Csaba, éri meg. Te azt mondtad, hogy szeretted volna a tanítást. Szerettem volna. És mi kellett volna, hogy ott is maradj? Hát például nem az elején nem a minimálbéres fizetés nagyjából, tehát hogy két diplomával elmehettél, akkor volt ez így, most itt én 6 éve, 8, nem tudom, akkor így el lehetett menni 114 ezer forintért két évig dolgozni, és az első munkahelyemen 200 ezeret kerestem, mert azt mondtam, hogy jó, én nem megyek el ennyiért a tanárnak, amikor 200 ezeret kereshetek egy customer service állásban, ugyanazzal az angol tudással. És akkor a különbség az, hogy az egyikben bemegyek egy légkondicionált irodába, és akkor lehúzom azt a 8 órát, úgyhogy mondjuk kiabálnak velem, de a másik opció az, hogy bemegyek egy osztályterembe, ahol nincsen semmi, ahol a többi tanára próbáljuk valahogy összerendezni a mindennapokat, meg nem te, nagyon jó egy jó tanári kar, vagy tanári testület, amikor összeáll, és ki tudják segíteni egymást, szuper. De az, hogy akkoriban voltak ezek az ellátási problémák, hogy nincs kréta, nincs táblatörlő, nincs lófasz se, a tanárok a saját zsebükből csinálnak pizzapartit, meg hogy legyen valami program a gyerekeknek, meg nem tudom én. Szóval, hogy elképesztő állapotok voltak, és akkor ebből lehetett választani, hogy kevesebb pénzért elmenjek adminisztráció ezt. Az adminisztráció az meg pokol, az, hogy a portfóliót írjál, tehát, hogy mint egy kibaszott modell, hogy így állítsd össze, hogy miben vagy jó, és aztán utána kisétál az ellenőrző bizottság, ők megnézik, hogy hogyan tanítasz, és majd ők megmondják, hogy mi a jó, amikor amúgy rengeteg különböző módszerrel lehet dolgozni, és rengeteg különböző, tehát a gyerekeknél nem egyszer ki kell választani egy saját verziót, hogy ez a gyerek jobban reagál arra, hogyha vizuális aidet használok, ez a másik jobban szereti, hogyha mesélhet, vagy nem. Szóval, hogy millió módszer létezik, és most oda fossa magát egy ilyen pöfeszkedő, arrogáns bunkó, aki megmondja, hogy te jól csináltad-e, és akkor összeállítottad a 150 oldalas portfóliódot, hogy te milyen módszereket használsz, hogy mit tudom én, akkor limitált a pénz, akkor be kell súgni egymást, hogy akkor, mert megkérdezik a többi kollégádat, hogy te milyen tanár vagy, meg nem tudom, és akkor ők is értékelnek, és akkor kijön belőle, hogy te amúgy egy szar szemét szaralak vagy, és akkor ilyenek mennek, és akkora bomlasztás volt, és szanaszét estek már akkor az ilyen tanári karok, amikor én a gyakorlatomat csináltam, borzadványos dolgok voltak tényleg. Szóval ebbe belemenni, és akkor szaladsz az egyik óráról a másikra, azt gondoltam, hogy én is utáltam, hogy hol vannak a tanárok a szünetbe, amikor engem kergettek a folyosón, vagy nem tudom én, akkor hol vannak a tanárok? Hát bazd meg, kijött az egyik óráról, így szalad, lebaszta a táskáját, megnézi, hogy hol tart, mi lesz a következő órája, meg hol, és amire odaér, addigra lement a szünet, és így ennyi volt, 5 perce van nagyjából meg elmenni húgyozni jobb esetben, és akkor megpróbáljuk rajtuk behajtani, hogy hol volt a tanár, hát bazd meg, levegőt próbált venni. Nyilván ott is azt láttam, hogy az egy nagyon szuper suli volt, tehát ilyen ország első, ahol én a gyakorlatomat végeztem, és ott is arról volt szó, hogy a tanárok így keresgélik a módszereket, meg megbeszélik egymással, meg nem tudom én, és nekem az egy picit kiábrándító volt, de én vagyok a hülye, tehát ez nem valójában, mert ez tök jó, hogy beszélünk róla. És azt gondolom, hogy egyébként ez a politikában is így kellene, hogy legyen, hogy amikor ott ülnek bent az emberek a parlamentbe, akkor azt kéne megvitassák, hogy milyen új módszerekről hallottak, hogy mit hogyan lehet helyre rakni, mit lehet jobban csinálni, milyen filozófiát érdemes követni. Én ezt így képzelném egy valódi demokráciában, és nem az, hogy egymást csárral dobálják megállás nélkül, és azzal foglalkoznak, hogy kinek milyen a fasza és hányszor vakarta meg, ez egy undorító förtelem, ez nem a politika, ennek az egésznek nem az a célja. Azért bíztuk meg őket, ahogy annak idején a Csokker mondta, ki lehet mondani ilyen? Nem. Szívom a véred. Na mindegy. Szóval, ahogy a Csokker mondta, hogy elfelejtettem. Azt mondta, nem, hogy azért bíztuk meg, hogy képviselnek minket, az mi szolgánk, nem? Így a nép van, szolgálja, hát ez van, a politikus. A nép szolgálja, és nekik azért kellene dolgozni, hogy azt lássák, hogy hogyan lehet jobban csinálni a dolgokat, és azt érzem, hogy azon gondolkoznak mindennek, hogy hogyan lehet még kiskapukon keresztül minél több pénzt eltávolítani ebből az országból. Mert semmi más nem látok, semmi nem fejlődik valójában, mindenre rábaszunk egy raktapaszt, és akkor így Így, ez most megvan oldva. A tanárok kaptak egy kis fizetésem, és megvan oldva az, hogy lerongálták, tönkretették ugye a tananyagot, megcsinálták ezt a nemzeti alaptantervet, ami 100 sebből vérzik. Nem szakmai? Nagyon szakmai, persze, igen. Mi az, megpróbálkoztak ilyen szép szavakat ráaggatni. Mi volt ezek a skill-based, nem tudom, hogy mondják magyarul, tehát ilyen készségszintű, tehát hogy nem azt mondják, hogy akkor egy feladatot el tudjál végezni, hanem hogy tudjál alkalmazkodni, hogy megtanulj az jó új dolgokat. Nagyon, igen, nem olyan. Nem. Tehát, hogy ezt a nemzeti alaptantervre, hogy, hogy majd mostantól ez lesz, hogy ilyen, készségszintű dolog. Nem. Már ellenérvelés sincs, azt meg eltaposták, úgyhogy igazából nem tudom, bazeg, annyira reménytelen. Annyira tele van a tököm. Jó, hát és most igazából még az egészségügy lett volna szó, igazából csak az volt itt kiemelve, ja. Nem jó, jó, mert itt mindenhol ez megy, hogy ugye ez nincs WC papír, azt mondta, hogy mindig lesz olyan pillanat, amikor kifogy a WC papír, és lehetetlenség, hogy minden pillanatban, minden mosdóban legyen WC papír, ez matematikai képtelenség, de... Én ezzel egyetértek. Igen, csak nem ezzel van. Csak nem ezzel van a probléma. Nem az a van, hanem... Rendszeres. Nincs pénzük rá. Igen, ez a rendszeres. Ő azt mondja, hogy ja, az a baj, hogy épp elfogyott. Hát a kollégák pont, mindig nem. Rakják kifelé. Igen, bazd meg, ha lenne. Viszik haza. Tényleg. Nem hullana a kibaszott vakolat mindenről, meg nem tudom. Na Csaba! Annyira fárasztó. De nézd már, itt van, volt ugye valami vízzel probléma. De Takács Péter a propaganda médiának üzente, hogy mindenki nyugodjon le, újra jó a víz Fehérváron. Tessék, ez a kormányzati kommunikáció itt van. Ez egy mém. Ez annak is szar. Ez a rettenetes magyar verziója egy eredeti mém. Mindegy, jó? Nem mém kritika. A folyamatos balos hisztériakeltés közepette dolgozó Székesfehérvár kollégának hála a tiszti főorvosi hivatal mérései mindenhol negatív eredménnyel zárultak. Ez azt jelenti, hogy most már az összes korlátozást fel lehet oldani, nem csupán tisztálkodás, hanem ivásra is alkalmas a csapvíz a Fehérvár megyei Szent György oktatókórház beépületében. Ajajaj. Igen, de mennyi idő után? Ott pár hét, de hogy... Pár hét? Nézd, milyen büszke. Pár hétig nem volt ivóvíz. Nem tudom. Az egy kórházban. Mi a fasz? Csaba, mit vársz? Mindenki nyugodjon le. Ennél többet nem tud elérni egy Takács Péter. Most már iható a víz egy kórházban. Kész. Újra iható a víz. Jó. Mit a két hónap? Bocsánat. Megoldották. Akkor is megoldották volna egyébként, hogyha nincs ez a balos pánikkeltés, vagy hogyha nem beszélünk róla folyamatosan, hogy bazd meg a kórházban, nem iható a víz, nincs WC-papír, nincs szappan. Mikor nem fordul ez elő? Hát most, az, hogy most nincs. Bemész a kórházba, és a csapvíz több beteg leszel. Most ennél többet jó. Nem lehet elérni. Tudod, mi van Ausztriában? Kőbunkókkal. Ja, igen. Tüzet raknak igen. Így a kórházban. Az egyetlen módszer Ausztriában, hogy ilyen piócákat rád raknak, azt reméljük, hogy leszívják a betegséget. Ilyen érvágással. Nem lehet mit csinálni. Nem. Ez van. Ez van. Szóval örüljünk már, hogy jó már nekünk. Most már jó. Jó. Most már jó. Újra van, mindenki nyugodjon le. Kussoljatok. Mit kell, csak pár hónapig nincsen ivóvíz egy kórházban, azt már hisztiznek a balosok. Tényleg ez mekkora hiszti. Ah, Istenem. Ja, de nem baj, közben ez csak ilyen hír is volt, egy ilyen szomorúbb hír ez, hogy úgy halt meg egy daganatos beteg Magyarországon, hogy hónapokig nem kapott kezelést a kórházban. Sztori, innen oda küldték, onnan ide küldték, aztán... Ja, mert nem, Szabin volt az orvos, az is volt. És akkor mi van, bazd meg? Hát, de és aztán... Hát akkor megszűnik az, a... Megszűnik, megszűnik a... igen, ez van. És az hogy, ellát... Hát de nem, mert szólt aztán az orvos, hogy attól, hogy Szabin van, meg kéne vizsgálni, de szóval késő volt, de hogy így, érted, van egy betegséged, van, amit talán magámban is csináltattak meg, mert olyan sok idő lett volna, és akkor hát a kezelés azt nem, az elmaradt. De amúgy minden rendben van. Mindenki nyugodjon meg, ugye. Takács Péter csak bántják. Szegény Takács Péter. Takács Péter fiait azt, az mondjuk tényleg nem szép, de csúfolják. Egyik suliból ki is kellett venni, mert mindenféle csúnya dolgokat mondanak a Takács Péter fiaira. Azért nem lehet könnyű. A bullyingot nem támogatom. Igen. De nem lehet. Épp sajnálom a gyerekeket, hogy a Takács Péter az apjuk, de hogy aztán lehet, hogy apukaként tök jó fej, de igen, a szegény gyerek nem tehet arról, hogy ki az apja. Ha arról nem tehet. De az apja is meggondolhatná, hogy esetleg akkor... Ha emiatt zaklatják a gyerekeit, akkor csináljon valami mást, vagy mondjon le, vagy hát, nem tudom, vannak nem, erre balos, megoldások. Balosok ilyen köcsögök, amúgy ő megvédi ja, az senki orsában. Más. Ha már polgárosodás, nem ha már, polgárosodás pont, nézzük, hogy milyen dolgok hangoznak el közben a Hír TV-be, ezt a mondatot nem tudom, hallottad-e. Jesse is mondott itt dolgokat, ugye volt ez a lelövés. Charlie Kirk. Igen, és nézzük, hogy ezt hogy kommentálták. Bár előre szólt a Jesse, hogy ki fogják ragadni, azért elmondta ezt a mondatot, amit itt ki is ragadtak. Nézzük, hogy... Most akkor kiragadjuk. Hát vajon ezen mennyi kontextus segített volna, segítség? Jó, mondjuk a Molnár Áron, aki a legnagyobb kretén, a Puzsér, aki a legagresszívabb, vagy mondjuk a Gulyás Marci, aki a legkártékonyabb, bár megjegyzem, hogy ő egyébként nem egy rossz indulatú ember, csak szerintem túl sokat veri a farkát és a sátán meg. Ezért a démonok megszállták őt már egy ideje. Még ez szerintem, hát nehéz. Eldöntem, hogy viccele vagy ironizálni. Honnan szerzi az értesülést? És Marci állandóan csak a faszát veri, az a lényeg. A Marci mondta neki, vagy... Nem, de ott mesélt a Jesse a faszverésről, és a Marci az szerintem nem arról beszélt, hogy ő sokat veri a faszát, hanem csak lesokkolva ült. Önkielégítés, mint a sátáni erők elszabadítása kínálta analógiának a feldolgozása, nekem még időt fog igénybe venni. Pláne, hogy ez édesapád megveretésével kapcsolatban milyen összefüggéseket mutat. Szóval ennek a mélységéhez kérek még időt, és azt mondjam, hogy gyere vissza egy másik alkalommal, és beszéljük át. De mindegy, az a lényeg, hogy ez egy fontos rész. De várja, ez benne ez volt a hírekben? Ez a hír TV. Ezért a démonok megszállták őt már egy ideje, de egyébként, hogyha, tehát azért mondom, hogy ma jól ki lehet forgatni a szavaimat, hogyha ezek közül valaki meghalna, valószínűleg egy csomóan nem lennének szomorúak a jobb oldal. Hogy rohagyjál. Ezek közül valaki meghal, nem lennék szomorúk a jobb oldalon. Nem ezt kérik számon, ezt az ocsmány stílust másokon? És utána ilyenet mondani, hogy miért ilyen mondatokat kimondani? Jeci, ne beszélj jobb oldalon. Egy jobb oldalon is vannak normális emberek, még keresztények is, akik biztos, hogy szomorúak lennének, ha egy honfitársuk meghalna, csak azért, mert más volt a véleménye. Hogy lehet ilyeneket mondani? Nem tudom, tényleg pont ezután, hogy megöltek egy olyan csávót, aki csak így kiment vitázni fiatalokkal, azért, hogy elgondolkoztassa őket az élet dolgairól. Szerintem... Vagy hát én ezt hallottam. Ezt azért nem mondom, hogy nem... Szóval nekem érett nem szimpi, neki? Kicsit propagandista feelingje volt ennek csávónak, de ő legalább kijárt vitázni, nem úgy, mint a Fidesz. Meg, hogy arról vagy híres, hogy vitázol egyetemekon, az nyilván ez egy sokkal produktívabb dolog, mint bármi, amit itt a Fidesz médiában csinálnak, de hogy nagyon sok dolgokkal nem értettem egyet, de hogy nyilván nem megoldás az erőszak, és ezt el kell ítélni mindentől függetlenül, de hogy ő is ezt próbálja mondani ezt, de miért kell azt mondani, hogy nem lennének szomorúak, hogyha egy valós influencerek meghalnának? Miért kell ilyenek? Nem ők a nagy keresztény konzervatívak? Na úgy igen. Hát ez megint azt mutatja, hogy mennyire járnak elől abban, amit projektálnak, hogy mi ilyenek vagyunk, és aztán jön egy-egy ilyen mondat. Jó, mindegy, hát nyilván most megint ránk lesz vasalva, hogy kiragadtuk. Hát ez az egész jelenet volt, nem? Hát nagyjából. Figyelj, itt van egy hosszabb jelenet, amúgy meg akarod nézni. Amúgy Magyar Péter országjárása, ott azért biztos érdekes dolgok történnek. Itt azért egy kognitív diszonancia, egy érdekes példáját láthatjuk, ezt szerintem érdemes ránézni, és amúgy nem irigylem a Magyar Péter, szóval ez a napi 12 órában ehhez, én ettől elfáradtam 5 perc alatt is. Figyelj, nézzük, hogy itt egy Fideszes versus Magyar Péter. Parancsoljon önni a szó! Azt szeretném önnek mondani, hogy amit itt eltetszett mondani. Ebből talán semmi nem lesz igaz. Nem tudom, hogy hallotta, amit mondtam, mert... Én mindig utolérlek, mindig nézem a tévét. Bocsánat, csak azért nem tudom, hogy hallotta, mert végig telefonálni tetszett. Hallottam, nem telefonáltam, mert csak kikapcsoltam a telefon. Egy kérdése van-e esetleg, hölgyem? Orbán Viktort mindig lenézed, helyrehozta az országot. Uh-huh. Amúgy a nagy helyrehozás. Meglátjuk, hogy a hely. Amúgy figyelj, most mondjátok, hogy ez a nő nem biztos, hogy okosokat mond, de lehet, hogy hallgat a szép szóra majd, lehet, hogy happy end lesz a vége, úgyhogy ilyen szinten is tanulságos ez a videó. De ugye Orbán helyrehozta az országot, lehet, hogy ezzel még a nősért egyet. Na, várjál. Köszönjük szépen. Ennyi. Köszönjük. Te is legyél olyan, mint az Orbán Viktor, hogy köszönjük. Helyrehozza a világot. Már világot, oké. Okay. Az egész világot. Nem, ez a küldetés. Nem elvenne a pénzeket a nyugdíjasoktól, hogy menjenek, vegyenek maguknak onokát vegyenek a nyugdíjasok. Van egy kérdés még esetleg. A hölgy már nem kérdez, úgyhogy akkor a... Ennyi, ugye? Szépen. Mert tudod azt, hogy mit akarok mondani. Van egy kérdés, akkor engedjük, legyen szíves, hogy vegyem a kérdés. Olyan legyen, mint az Orbán Viktor, akkor szuper csávó vagy. Köszönjük szépen. Hát amúgy sokan vádolják az, hogy olyan, mint a fiatal Orbán. De hát a fiatal Orbán annyi bajom nem volt. Az elég szvegjoló volt még. Nem tudom, hogy... Hol van a söröd? Hol van a söröd, hogy most nem iszol söröd? Hol van a söröd, igen? Mondjuk az azért... miről beszél? Nem, szerintem a propagandából befegi fel a dolgokat, mert hogy egyszer sörözött, ami, hát ha valamit, egy magyar ezen felháborodik, hogy valaki sörözik, valaki azért sör... ez nem a, nem a legjobb támadás, szerintem, miközben Orbán pálinkázik ugye folyamatosan. Jó. Nem tudom, hogy tudja, mert a nyugdíjasokról beszél. Nyugdíjasokról, igen. És mit mondtál a nyugdíjasoknak? Nyugdíjasoknak mit mondtál? Nyugdíjasoknak azt mondtad, hogy... sokat lehet tanulni a türelemről valószínűleg. Hagyni kell, hogy kiordítsa magát, és akkor talán összeszedi a gondolatait. Egyed magának onokát! Emlékszem, dehogy is nem. Dehogy is nem, igen. Igen, mondtad, mert hallottam a tévében. Kérem szépen, hogy segítsenek, hogy válaszolhassak a hölgynek. Válaszoljon nyugodtan, mert hallgatom. Ön a nyugdíjasokról beszél, hölgyem. Igen, igen. Én is nyugdíjas vagyok. Bocsánat, hölgyem, válaszolatok? Jó, de a nő érzelemből beszél. Igen, azt adom, és... de én azon nevetek, hogy azért Majer Péter fejlődött ebbe valószínűleg. Meg hát nem lehet nem fejlődni, hogy minden nap ezt csinálod. Úristen, és tudod, úristen, hogy várják a kis... És gondolod, de vannak propagandisták, akiknek az összes ilyen videót, az összes országjárás, összes videóját végig kell nézni, hogy keressenek egy kivágható részt. Én azt gondolom, hogy akkor, ha ezt tényleg megnéznék, akkor tanulnának valamit. De megnézik arról, vagy, de lehet, hogy tudják pontosan, hogy milyen az ország állapota, és ezért nem izgulnak különösebben. Ez kerepesen volt, jól tudom. Gratulálok, és jó egészséget kívánok! Köszönöm. Kórházban nem érdemes kerülni Orbán Viktor országba, hagyj válaszoljak! Jó. Nem tudom, hogy tudja-e, hogy hogyan élnek Magyarországon a nyugdíjasok. Rosszul vagyunk. Rosszul élnek? Igen. Rosszul élnek. Gazdagok vagyunk. Szóval a hölgy szerint rosszul élnek a nyugdíjasok. Szegények a nyugdíjasok. Szegények a nyugdíjasok, azt mondja a hölgy. Meg azt is elveszik tőle, ami jár neki. Hát a hölgy azt mondja, adjuk vissza a mikrofont, hogy szegények a nyugdíjasok. Rosszul élnek. Mondja, ez nagyon furcsa, hogy előbb még arra beszélt Orbánnak, rendberaktor országot, és akkor jó, te nyugdíjas, igen, szarul érnek a nyugdíjas, szar minden, mindent elvettek, és akkor így... De hát Ádám, hát ez a Tisza hibája. Még nincs kormányon, nem is létezett nemrég, de az ő hibájuk, nem? Nehéz. Szóval nagyon sokan élnek ebben a logikai triplabuk fenszegben. Akinek sok pénze van is jó állapotban... Adjunk olyan... egy kis hangot a hölgynek, mert így nem halljuk. Olyan... Szóval szegények a nyugdíjasok. Aki olyan pozíciót betöltött, hogy annak sok a nyugdíja, például 4-500 ezer vagy 1 millió, mint például önnek is, hogy sok a nyugdíj, sok az átlag keresetje. Nem a öreg nyugdíja, vagyok, én is van. Nem a nyugdíja, nem a nyugdíjad, hanem az átlag keresete sok. És a nyugdíjasoknak van 70-80 ezer, 100 ezer, abból hogy élünk meg? És hogy fizessük? De igaza van, jó? Igaza van, csak olyan vicces, hogy már gyakorlatilag a Majer Pétert kéri itt számon. Igen. Aki még nem jutott a közelébe, hogy bármit csináljon. Ez szürreális, de látni kell ilyeneket is, mert ezeken fog eldőlni a szavazás. És valahogy hozzájuk is el kell érni. Igen, és valószínűleg az ilyen országjárásokon itt ezzel a türelemmel lehet valamennyire. Hogyan? Ön tudja, hogy ki a miniszterelnök 15 éve? Tudom, az Orbán Viktor. Na, akkor ki tehet? Bocsánat, hölgyem. Igen. Köszönjük, akkor most ezt levesszük. 15 éve Orbán Viktor a miniszterelnök. Igen. Amikor Orbán Viktor átvette a kormányzást 2010-ben, akkor minden 20. nyugdíjas élt a létminimum alatt. De miért nem csinálnak akkor valamit? Hát ez jó kérdés. Minden 20. nyugdíjas, hogy... Miért nem csinálnak? Hát most azt csinálják éppen, de... Mondjuk önnek, meg tiszteljük egymást azzal. Tehát amikor 2010-ben átvette, én megvárom, még tud figyelni. Ez legyen. Ilyen tanárbács is. Eltűnt az egyik unoka? Akkor keressük meg azt az unokát, addig nem beszélek. A televízióban azt hallja, Orbán Viktor egy faszacsávó, hogy önt idézzem. Hogy én legyek. Jó, én ennél faszább szeretnék lenni, hogyha megyek. Nézd, már újjong a nő. Figyelj, türelemmel úgy látszik el lehet jutni amúgy. Ez egy fontos tanulság. És már végén már hogy szerintem meggyőzi. Nem kenyérre, hanem jótékonysága minden hónapban. Na, csak... mindenkinek nem tudok a saját fizetésemből adni. Mi igyekszünk egy olyan országot. Na mindig, a végén úgy tűnik, hogy még meg is győzi a nőt, szóval a happy end, mert az elején nem gondolnád, hogy ez meggyőzhető, de azzal, hogy türelmes vagy, és... Megértem amúgy ezt az egészet, az, hogy érzelemből reagálnak az emberek, de annyira keveset tudnak sokan az egészről, és itt nem akarom magamat fényezni, mert én is nagyon keveset tudok így a nagy összképről. Nem véletlenül nem vagyok aktív, jól van ez így, szereplő, vagy nem tudom én, de azt érzem, hogy ezeken a szinteken, amikor nem volt meg a megfelelő háttér, amikor olyan családban nőttél föl, hogy egyszerűen nem volt igényed sem arra, hogy jobban megértsd a világot, akkor benned van ez a nagy feszültség. Érzed, hogy valami nem jó, de fingot sincs, hogy kire kell ezt kivetíteni. És ezt érzem ezen a jeleneten, hogy... Hát és aztán elmondja a tévé, hogy kire kell. De igen, és utána a szádba rágja a tévé, hogy úgy csináltak ezek a tiszások. Bazzag, nem csináltak semmit, mert még nincsenek ott, nincsenek hatalmon. Igen, de ezt utána ezekkel az emberekkel meg kéne beszélni, de hogyha ők is, meg a családjuk, meg az összes ismerősük ugyanezen a szinten van, és senki nem próbálkozik azzal, hogy megértesse velük, hogy mi a helyzet, akkor ez így is fog maradni. És ezért lennének fontosak azok, hogy legyenek háttérintézmények, amik kisegítik őket ebből, amik aktívan foglalkoznak ezzel, de a mostani rendszerben ilyenekre, meg hogy mondjam, ilyen szociális biztonsági hálóra nincsen igény, és nincsen pénz, és nincs hajlandóság, hogy ezzel foglalkozzunk. Mert addig jó, amíg mindenki birka, és nem ért semmit abból, ami zajlik. És mindig azt mondom, hogy van mindig még egy réteg, ami még egyel bonyolultabb, a világpolitika, nem tudom micsoda, tehát nem azt mondom, de hogy Magyarországon rendet rakni, az már önmagában egy borzasztó nagy kihívás, és akkor még a többit azt ne is vegyük figyelembe, hogy jó, Európán belül rendet rakni, és aztán utána még a világ. De nem biztos, hogy az Orbán feladat Európán belül rendet rakni. Nem. Meg mondjuk már külpolitikailag is lehetne, hogyha mondjuk a szövetségi rendszerünkben nem utálnának minket. Szóval ilyen egyszerűbb dolgokkal is el lehetne kezdeni. Nem kúrnánk föl őket. Ja. Annyira szarul csinálnak egyes dolgokat az Orbánék, hogy itt legalább nem olyan nehéz megtalálni a megoldást, csak ne legyél ilyen ocsmány féreg tetű, hanem mondjuk az embereknek az érdekeit is rakd a magad elé, és akkor hirtelen már nagyon sok dolog világosabb lesz szerintem, de hogy nagyon nehéz tényleg megszólítani ezeket az embereket, akik mindenhonnan ömlik rájuk a propaganda. És ilyenkor lehet, hogy itt élőbe át lehet törni. Kérdés, hogy ez most tényleg utána meg itt fél évig nézi az M1-et, meg mindent, de közben tényleg nagyon frusztráltak, és tényleg furcsa lehet abban, hogy ez mit szül az agyakban, hogy érzik, hogy szar, alig élnek, meg minden szar, de közben a tévé mondja, hogy mindenki más a hibás, kivéve az, aki ugye a döntéseket hozza, és akkor így ez lesz belőle, hogy rohadjon meg mindenki, Orbán Viktor tökéletes, csak minden szar, ami körülöttünk van, miközben ő hozza a döntéseket, és így kérdés, igen, hogy erre hogy lehet rávilágítani. Hogyha nem jelent be semmit, meg nem tudom, akkor szépen el tudja tussolni, hogy ez amúgy mind tőle ered. Meg majd jó lesz. És hidd már el, hogy családbarát kormány, és hidd már el, hogy rezsicsökkentés van, és hidd el, hogy nem lesz háború, mert béke van, és nem tudom micsoda, és közben meg menekítik ki a vagyonokat az országból, meg küldik el a gyerekeiket, hogy Amerikába tanuljanak, meg fú, na mindegy, szóval igen, arról beszélsz, hogy igen, kimenekítik a vagyonokat, azt tudom, külföldre. Hát, hogy kérdezted, hogy mire nincs pénz, azért akkor megint minden nap lehet hozni például... Bögre kulcstartó beszélgetés, a Szuverenitás Védelmi Hivatal újabb 100 milliókat költ kommunikációra a Balázsi Gyula cégénél, ami fontos ugye, hogy a Lánci meg a hülye a Szuverenitás Védelmi Hivatal a legnyomasztóbb nyomorúság, amit csinált az egyik, hát jó, most lehetne sorolni a Fidesz, de hogy ez is kapja rengeteg pénzt, bruttó 1,1 milliárd forintot, hogy nem tudom, hirdesse magát, és akkor ebből majd leülnek, megbeszélik egymással a dolgokat, meg kulcstartókat osztogatnak, meg faszom tudja, mint pendrive. Igen, azt szerintem a Powerbankot. Ennek a hatóságnak pont erre volt egy kis imidzsjavításra volt szüksége, nem? Tehát amit kulcstartóval, meg fizetborítóval, meg ilyen kis ajándéktollal. De fontos munkát végeznek. Most is elkezdtek a Tiszapárttal hadakozni, mert az volt, hogy is volt, szóval fontos munkát végeznek, mielőtt azt hinnéd, hogy nem. Lánci Tamás levelet írt a Tiszapártnak az apjuk miatt. A levél apropója, hogy Radnai Márk alelnök úgy fogalmazott, hogy amennyiben az alkalmazás még nem lenne letölthető, néhány órán belül az lesz, mert Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta. Erre csapott le Lánci Tamás szerint, ugyanis ez alapján felmerülhet a gyanú, hogy a magyar felhasználók adataihoz külföldön hozzáférnek, ami érted, hát a legtöbb a telefonjukat is valószínűleg igen, Apple vagy Android. Hány applikációt töltöttek le, ami alapján a Gmailben hozzáférnek az amerikaiak a adataidhoz. Igen. Hát vagy... Lánci elküldte ezt a levelet, ami azt írják, hogy nem vagyok benne biztos, hogy harmadikos általános iskolai stílusban írott levél valójában Orbán AVH-jától jötte, írja a magyar, majd sorolja a kifogásait. Nem hivatalos úton érkezett, nem sikerült eltalálni azt, hogy mikor droppolt ez a az app, meg a kontrollt is belekeverték ezek szerint. Na mindegy, az a lényeg, hogy nem sikerült annyira, és akkor erre ment a húzavona. Meg elmondták, hogy igazából az Amerikában hagyják jóvá, hogy mi kerül fel az App Store-ba, ugye nem Magyarországon. Ja, igen. És erre gondoltak. Nincs magyar részleg a Play Store-nak, meg a... Hát igen, nem lehet, hogy... De és a Lánci Tamás nagyon megsértődött erre, és azt írta ez a kedvencem. Péter Magyar, ne tegezzen, nem őriztünk együtt disznót. Kérdésre próbáljon meg válaszolni. Egyébként meg sajtos tejfős lángost kérek, fokhagyma mehet rá. Mert ugye említek, egy lángosozóban van bejegyezve a Tiszapárt, amit már tényleg nem tudok hova tenni, de biztos. De hogy, amúgy, ezt a nem őriztünk együtt disznót, ezt nem hallottam gyerekkorom óta, ezt a kifejezést. Tudtam, ez... Népmeségben volt, vagy nem tudom én. De, hogy nem, volt egy disznó, amit őriztek együtt 14 évünk. Nem mondtam semmit. Most miért vagy ilyen? Sajnálom, nem mondtam semmi. Hogy látsz a munkot, Saba? Annyira érdekes, amikor kikéri magát egy egykorú, hogy miért nem magázod? Mi? Mi? Miért? Hát, annyira visszataszító számára. De azok a Lánci Tamás kb. Annyi idős, mint a Magyar Péter, azt itt hiszizik, hogy ne tegezz, ez mennyire aljadék semmi, ilyen. Ez semmi, ez megint ugyanaz a szokásos ilyen, az, hogy ők a főnökök, és belefenyítenek, vagy megpróbálnak belefenyíteni mindenkit abba, hogy tiszteljék őket. Jaj, megsértettél személyesen azért, mert te letegeztél. Igen, ez az ilyen autoriter, gusztustalan, arrogáns hozzáállás. Fúj! Ja, ez nem az életkor, nem a rang miatt. Mert igen. A Lánci Tamás... Igen, mert ő az Atya Úristennek a kis mert ő kapott egy AVH-t tényleg, nem lehet más mondani rá, ami tényleg csak arra van, hogy basztassa az összes embert, akik nem ők, legyen a sajtó, legyen a Spárt. A szuverenitás védelmi híd után ocsmányabb talán, mert kevés van a Fidesznek, és a legilyen felfúvalkodottabb, ilyen mini hatalomtól a fejébe megy embert odarakni a Lánci Tamás, tényleg minden szinten nagyon. Szédül a gyönyörtől. Basztus talán. Hát ilyen az, ami az a, nem a Lánciról, nem az ilyen legocsmányabb bulli jut eszedbe a suliban. igen. A kötökedős, nagyon arrogáns, nagyon elhiszi magáról. Igen. Amúgy még ilyen kis rövid hírek, mert le fogunk ma ezekről maradni. Nyilván a Kocsis Máté, a másik szimpatikus alakja a Fidesznek. Az még nagyon. Újságírók szövetségéhez fordult, hogy hát a Magyar Péter azt mondta, hogy bűncselekményét tenné a sajtóban a szándékos hazugság. Hát ez valakinek nagyon érzékeny, igen. Ez olyan, mintha a lábujjára. És hogy ezen miért nem háborodnak föl? Mert hogy azt mondták, hogy a szándékos hazugság az büntetendő lenne, amikor tényleg propagandaszerűen valaki lejáratos céljából hazudik, és hogy ezen miért nem szólal fel ez ellen a kijelentés, mondjuk nem tudom, a újságírók szövetsége, amúgy válaszolt Kocsis Máténak, mondjuk nem tudom, hogy keresett szövetségest a Kocsis Máté az újságírók szövetségnél, amikor, és azt írták, hogy hát nem gondolják, hogy ez rájuk vonatkozik. Mert aki szándékosan és tételesen hamis hírt terjeszt, az nem újságíró, hanem propagandista. Úgyhogy, és aztán elmondták, hogy a Fidesz hogy próbálja leépíteni az egész független médiát, meg a sajtószabadságot, szóval kussoljon már a Kocsis Máté ilyenekről. De hogy amiről a Magyar Péterék beszéltek, az tényleg nem újságíró, csak ők mossák össze, mert nekik az összes újságírójuk már gyakorlatilag a kontraszelekció miatt is ilyen gerinc nélküli propagandista, akiknek csak annyi dolguk van, hogy ne támadják az ellenzéket. Csinálnak belőle cikket. Úgyhogy nagyon kellemetlen. Mindig van valami. Vagy a magyar néppel bífelnek, vagy a kórházakkal, vagy az orvosokkal, vagy a tudósokkal, vagy az újságírókkal. Vagy beállnak mögéjük, ha úgy kényelmesebb. Hát azok nem újságírók. Ahogy például itt van itt egy példa a Fidesz újságíróira. Jó, van az így. Dák Dániel egy Gizi néni nevű mém oldalról elterjedt képet mutatott be a Tisza AI manipulációjaként, ami nem volt a Tisza AI, és a Tiszáról szólt, de hogy a Tisza sose osztotta meg, hanem egy mém oldal osztotta meg, amit a Dák Dániel komolyan vett, és azt mondta, hogy a Tisza ezt terjeszti, pedig nem terjesztették, de a fideszesek ugye nagyon értik a viccet, annyira értik, hogy ennyit. Azért jók ezek, mert addig se lényeggel kell foglalkozni. Ez a ki mit mondod, de egy politikai jellemző a Dák, egy komoly ember, komoly adult men, pénis szakértő Dák Dániel, egy mém oldalon háborog éppen. Örülök, hogy ezt is. Jó, mindegy, de nekik mindegy, nekik az a lényeg, hogy zavart keltsenek, összezavarjanak, baromságokat beszéljenek. Amíg ezzel foglalkozol, hogy ezt mondta, addig nem arra figyelsz, hogy hol csorog ki az országból a pénz. Háj, még meg akartam nézni pár dolgot, de szerintem hétfőre marad, mert itt még digitális polgárikról is vicces dolgok vannak, meg mindenféle. Jó, hát nem lehet, nem fér bele Csaba, de azért... Jó, én megpróbáltam. Nem. Megpörgettük, nagyon jó volt. Rengeteg voltak vidám hírek, kevésbé vidám hírek. Én ezt nagyon élveztem, úgyhogy örülök, hogy itt volt a Csaba, gyere más. És várj, izé lesz, naptelepülés, az volt a héten? Nem volt, nem volt mentális kapacitásom. Nem. De lesz? Gondolkoztam, hogy az hogy lehetne úgy, hogy informatívabb legyen, úgy, hogy mondjuk a települések pályázhatnak erre, és akkor legalább valami prezentáció dobjanak össze, hogy látszódjon valamit át lehessen adni abból a településből ténylegesen, és akkor ez már korrupció lehet abból, a pályázatokkal vigyázni kell itthon amúgy. Ja, meg leszel fogva. Nem tudom, hogy ez Csaba. Az enyek, hogy köszönöm, hogy itt voltál, közt is, hogy köszönöm, itt voltak a héten is. Hétvégén jön a második rész az EU-s turnénknak, közben meg világjegy is jön, fel lehet iratkozni, meg fel fog venni egy videót a támogatóknak, ugye általában Patreonra ment, de most már ezek a, most egy kérdezfelelek videó lesz a támogatóknak, ezt most már ki fogom rakni, ugye jól van ez, igenis a fókuszcsoporton is lehet, van tagság, és oda is ki fogom rakni ezt a videót, meg ott is lehet kérdezni, szóval most már akárhol támogatsz videókat meg tudod nézni, az ilyen támogatói videókat. Hogyha az Iponnál vásároltok, használjátok a, jól van ez így, kosárkódot, és akkor támogattok minket azzal is, de azzal is támogattok, hogy itt vagytok minden héten, és kommentelgettek, azokat olvasom, mindig érdekes kommentek vannak. Jó. Mostanában igen, olvasom, mert azért kaotikus hetek vannak, de beleolvasok, és bárki itt van mostanában, van háromfajta komment, hogy mostantól ő legyen az állandós, mindenkire elmondják, meg az, hogy ő volt eddig a legjobb vendég, vagy ő volt a legrosszabb vendég. Nagyon jó. Mindenkinél már volt, mindegy. Szóval én nem tudom, hogy sokszínű, meg hogy ilyen téma legyen, olyan téma legyen, köszönjük a tippeket, de amúgy ez nem így megy amúgy. Nem így megy, hogy így megy a kommentek. Nem kívánságműsorban. Én azt arról meg nem is úgy van, hogy én egy bárkire rámutatok, és akkor most hát, ha itt ülsz, és így sok vendégünknek azért munkája van, meg már egyéb dolgok, tud, nem így van ez, de azért köszi szépen a sok kommentet, olvassuk. Nyomjuk tovább, jövő hétre is már megvan az összes vendég, be van táblázva, rendkívül menő arcok jönnek, úgyhogy várom a jövő hetet is, mert mi jövő héten ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.